إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس نقزان إسلام حتنا بودي كنشكور الله سبحانه وتعالى kutufikisha katika mwaka huu mpya mwaka wa 1437 min al-hijra ni wajibu wa kila mmoja wetu kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala asubuhi na jioni kutufikisha katika mwaka huu pia kutufikisha katika mwezi huu wa kwanza ambao ni mwezi wa Muharram. Ndugu zangu Waislamu, mwezi huu wa Muharram ni msimu mwingine wa a'mal saliha hususan as-siyam. Ni msimu mwingine katika misimu ya ibada tukufu ya saum ambapo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amewahimiza Waislamu kufunga katika mwezi huu wa Muharram. Fi sahihi at-targhib an Jundub ibn Sufyan radiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqul inna afdal as-salati ba'da al-fariidha as-salatu fi jawfi al-layl وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم شهر الله الذي تدعونه المحرم نتوب صلى الله عليه وآله وسلم نسيما بورا يصال بورا يصال بعد يصال زفرادي نصال كتكة يوسيب نتوب أنا بوامك وسيب أكصالي صال يسنة hii ni sala bora zaidi baada ya sala za faradhi. Wa afdala siyami baada ramadhan shahru llahi alladhi tad'unahu almuharram. Tume anasema bora ya saumu baada ya saumu ya ramadhani ni saumu ya mwezi huu ambao mnauita muharram. Alimamu an-Nawawi rahimahullah yaqul قوله صلى الله عليه وآله وسلم وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم يقول الإمام النووي فيه تصريح على أنه أفضل الشهور للصوم ولا يعارضه إلا ما قيل في صيام يوم عرفة لا يعارضه في الأفضلية إلا ما قيل في صيام يوم عرفة. الإمام النووي أنسيما katika hadithi hii inaweka wazi kwamba mwezi huu wa Muharram ndio mwezi bora ya saumu baada ya mwezi wa Ramadhani. baada ya mwezi wa Ramadhani na baada ya saumu ya Ramadhani, saumu bora kabisa ya sunna ni mwezi huu wa Muharram. Anasema Imam Nawawi, haipingi katika ubora saumu hii isipokuwa thawabu zilizosemwa katika saumu ya siku ya Arafa. Saumu ya siku ya Arafa ni bora kuliko saumu ya mwezi huu, lakini saumu yoyote ya sunna inashindwa kwa ubora na saumu ya mwezi huu wa Muharram. Wa fi sahihi Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam afdalu siyam ba'da Ramadan shahrullah al-Muharram wa afdalu as-salati ba'da al-fariidha as-salatu aw salatu al-layl. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema tena, anasema bora ya saumu baada ya saumu ya Ramadhani ni huu mwezi wa Allah Muharram, na bora ya sala baada ya sala za faradhi ni sala ya usiku. Afdalu siyami ba'da Ramadhan shahrullah al-Muharram wa afdalu salati ba'da al-fariidha salatu al-layl. Bora ya saumu baada ya saumu ya Ramadhani ni huu mwezi wa Allah Muharram. Yakulu Imam al-Baghawi rahimahullah qawluhu shahrullah al-Muharram, yakulu Imam al-Baghawi nasabahu ila Allah ala jihati at-ta'zim. Mtume sallallahu alayhi wa sallam ameunasibisha mwezi huu kwa Allah, akasema shahrullah kwa njia ya ta'zim, kuadhimisha mwezi huu. Ma anna ash-shuhura kullahu lillah, pamoja na kwamba miezi yote ni ya Allah, lakini mwezi huu mtume akasema shahrullah al-Muharram, mwezi wa Allah Muharram. Hii ni ala jihati at-ta'zim, kwa njia ya kuadhimisha mwezi huu wa Muharram. Wa hadha kama fi qawlihi ta'ala naqata Allah faqala lahum rasulullah naqata Allah wa suqiyaha naqata Allah. Allah subhanahu wa ta'ala amenasibisha naqa, ngamia, kwa nafsi yake, ala jihati at-ta'zim, kwa njia ya kumuadhimisha ngamia huyu wa Nabii Saleh. سفيان بن عيينة رحمه الله كان يقول في قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول إلى آخر هذه الآية. يقول الإمام سفيان بن عيينة نسب المغنم إلى نفسه. الله سبحانه وتعالى أمينسبش غنيمة ونفسياك لأنه أشرف الكسب, kwa sababu ni tukufu ya pato, ghanima, gawira. Ni annahu ashraful kasbi, ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akainasibishia nafsi yake ghanima. Hakusema hivyo fi qawlihi ta'ala innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alayha ila akhir hadhihi al aya, zaka hakuinasibishia nafsi yake li annahu awsaqun nas, kwa sababu zaka ni taka za watu, ndio maana hakuzinasibishia nafsi yake. Ndugu zangu Waislamu, mwezi huu wa Muharram ambao Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anatuhimiza tufunge, pia katika mwezi huu kuna siku ya Ashura, kuna saumu ya Ashura ambayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amehimiza Waislamu wafunge siku hii, na akaelezea fadhila za siku hii ya Ashura. Fi sahihi Muslim an Abi Qatada al-Ansari radiyallahu anhu qala su'ila an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam an siyam yawm Ashura. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliulizwa kuhusu fadhila za siku hii ya Ashura, kufunga siku hii ya Ashura ambayo ni tarehe 10 ya mwezi huu wa Muharram. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema yukaffiru sanata almadhiya, hufuta madhambi ya mwaka uliopita. Fadhila za kufunga siku ya Ashura, hufuta madhambi ya mwaka mzima uliopita. وعند ابن ماجه بلفظ صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها. صوم يسيك عاشوراء mimi nataraji kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba inafuta madhambi ya mwaka ulionyuma yake. Hizi ni fadhila kubwa za saumu hii ya Ashura ambayo ni tarehe 10 ya mwezi huu wa Muharram. Al-Imam Ibn Hubayra fi al-Isah 'an ma'ani as-sihah anasema fi al-hadith dalilun 'ala fadilati shahr al-Muharram من حيث أنه أول العام فيستقبله الإنسان بالعبادة فيرجى أن يكون ذلك مكفرا لباقي العام. ابن هبيرة رحمه الله أنا سمع كتك حديثه كون دليل يفضل ذويته ومحرم فأنبا نموانز ومعك وكإسلام mtu anaupokea mwaka wa Kiislamu kwa ibada hii ya saumu ambapo hutarajiwa kwamba hufuta madhambi yote yatakayobakia ya mwaka huu. Mtu anapoupokea mwaka huu kwa ibada hii ya saumu yurja lidhalika an yakuna mukaffiran libaqi al'am. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wal hadith fi sahih at-targhib an abi sa'id al-khudri رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم من صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه وسنة خلفه ومن صام عاشوراء غفر له سنة. ثم صلى الله عليه وسلم نزل من يكفنك سكو عرفة وسمهوا مواك أوليوم بليات نبيه سمهوا مواك أوليوم بليات na mwenye kufunga siku ya Ashura husamehewa madhambi ya mwaka mzima. Maulama wakielezea farka ya siku ya Arafa na siku ya Ashura, wakielezea farka ya saumu ya Arafa na saumu ya Ashura, wanasema kwa sababu gani saumu ya Arafa inafuta madhambi ya miaka miwili mwaka ujao na mwaka uliopita, ama saumu ya Ashura inafuta basi madhambi ya mwaka uliopita peke yake. Wanasema alhikma fi hadha at-tafriq anna sawma yawmi arafa yawmu arafa yawmun muhammadi, siku ya arafa ni siku ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ni khas kwa ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Amma yawmu ashura fa huwa yawmun musawi, ni siku ya nabii Musa wa nabiyuna sallallahu alayhi wa alihi wa sallam afdalul anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alayhim ajma'in. Kwa hiyo saumu ya Arafa ni bora kuliko saumu ya Ashura. Ndugu zangu Waislam, saumu hii ya Ashura tarehe 10 ya mwezi huu wa Muharram ndiyo saumu ya kwanza katika Uislamu iliyokuwa ni wajibu. Hii ndiyo saumu ya kwanza katika Uislamu iliyokuwa ni lazima kufunga siku ya Ashura. Hadithi ya Jabir ibn Samura fi sahihi Muslim yaqul kana sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ya'muruna bi siyami Ashura ويحثنا عليه ويتعهدنا عنده فلما فرض رمضان لم يكن يأمرنا وما كان يتعهدنا عليه. انا سمع جابر بن سمره رضي الله عنه alikuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam akiamrisha kufunga siku hii ya Ashura, na alikuwa akituhimiza na akichunguza akituchunguza nani amefunga nani hakufunga. Falamma furidha ramadhan, ilipofaradhishwa saumu ya Ramadhan mtume hakutuamrisha wala yanhana anhu wala hakutukataza tukiiwacha wala yataahadna indahu wala hakuwa akituchunguza. Kwa hiyo saumu ya Ashura ilikuwa ni saumu ya lazima kabla haijafaradhisha Ramadhan. Al-Imam Shawkani al-Yamani في النيل يقول فيه دليل على أن عاشوراء كان فرضا قبل أن يفرض رمضان. Hii ni dalili kwamba siku ya Ashura ilikuwa ni wajib, saumu hii ilikuwa ni wajib kabla ya kufaradhisha Ramadhani, lakini baada ya kufaradhisha Ramadhani saumu hii ya Ashura imebaki ni sunna ila yaumi al-qiyama. Akhraj al-Imam al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima an Aisha radhiyallahu anha qalat kana yawm Ashura yawman تصومه قريش في الجاهلية فصام نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمر بصيامه فلما فرض رمضان قال من شاء صام ومن شاء ترك. مما عائشة رضي الله عنها نسير سومه عاشوراء ما يهود ولكوا كيفونغا na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga na akiamrisha watu wafunge. Ilipofaradhishwa somo ya Ramadhani Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema man shaa sama wa man shaa taraka, anayetaka aifunge Ashura na anayetaka aiwache. Kwa hiyo somo ya Ashura imebaki ni sunna ila yaumil qiyama, na imenasifiwa na saumu ya Ramadhan. Hadithi ya Ibn Abbas radiyallahu anhuma fi sahihi Muslim yakulu Ibn Abbas radiyallahu anhuma lama kadima Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi al-Madina wajada liyahuda siyaman yawma Ashura. Alipofika Mtume sallam Madina aliwakuta Mayahudi wanafunga hii Ashura. Kwa hiyo Mtume sallam akafunga hii siku hii ya Ashura, akaifunga, akawaamrisha Waislamu masahaba wafunge. Lakini ilipofaradhishwa Ramadhani wakawa masahaba hawaifungi kwa sababu ni sunna ila yaumil qiyama. Wanasema ulama usira, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alifika pale Madina mara tu ya hijra tarehe 8 siku ya Jumatatu tarehe 8 Rabiul Awwal mwaka wa 14 minan nubuwa. Mwaka huo alipofika ndio mwaka wa kwanza wa hijra. Alipofika Madina ndio ikawa saumu ya Ashura inafungwa, watu wakafunga saumu ya Ashura mwaka wa kwanza wa hijra. Mwaka huu wa kwanza wa hijra ikafaradhishwa saumu ya Ramadhan mwezi wa Shaaban mwaka wa pili. Mwaka wa pili wa hijra ikafaradhishwa saumu ya Ramadhan mwezi wa Shaaban. Kwa hiyo ikabakia saumu ya Ashura ilikuwa ni wajib mwaka mmoja peke yake, ambapo ni mwanzo wa mwaka wa pili wa hijra. Saumu hii ya Ashura ilibakia ni wajib kwa mwaka mmoja peke yake, sababu mwaka huo huo wa pili ikafaradhisha saumu ya Ashura ya Ramadhan mwezi wa Shaaban, ikabakia saumu ya Ashura ni sunna ila yaumil qiyama. Wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وجد اليهود صياما يوم عاشوراء فقال لهم ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا هذا يوم صالح. وفي رواية هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فنحن فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه. ابن عباس رضي الله عنهما نسيما Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alipofika pale Madina aliwakuta Mayahudi wanafunga siku hii ya Ashura, akawauliza ni siku gani hii mnaoifunga? wakasema hii ni siku kubwa, siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimuokoa Nabii Musa na jamaa zake na kumgharikisha Firauna na jeshi lake. Siku hii Nabii Musa alifunga kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na sisi tunaifunga. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akawaambia, nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum, sisi tuna haki zaidi na ni aula zaidi kwa Musa kuliko nyinyi. Mtume akaifunga siku hii na akaamrisha maswahaba waifunge. Baadaye maswahaba ridwanullahi ta'ala alayhi wakamwambia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, hadha yawmun tu'adhibuhu al-yahud wan-nasara, siku hii mayahudi na manasara wanaiadhimisha. Kwa nini sisi tunawafikiana na mayahudi na tunajifananisha na mayahudi katika kuiadhimisha siku hii ya Ashura? Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, idha kana al-aamu al-qabili la asumanna at-tasi, ukifika mwaka ujao nitafunga siku ya tisa, yani Tasua, ili nifunge kwa ajili ya kutojifananisha na mayahudi, kwa ajili ya kuwakhalifu mayahudi nitafunga tarehe tisa na kumi, mukhalafatan lilyahud, kwa ajili ya kuwakhalifu hawa mayahudi. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yaqul, lamma kana akhiru hayatihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa balaghahu anna al-yahuda yattakhidunahu 'eedan, qala la'in 'ishtu ila qabil la asumanna at-tasi'. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema mwisho wa uhai wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipoambiwa kwamba mayahudi wanaifanya siku hii ni Idi, Mtume akasema, nikiishi mpaka mwaka ujao nitafunga siku ya tisa, yani nitafunga siku ya tisa na siku ya kumi, Tasua na Ashura. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam hakufika mwaka huo akafariki. Kwa hiyo sunna ni kufunga Tasua na Ashura tarehe tisa na tarehe kumi ya mwezi huu wa Muharram, ambapo leo ni tarehe mbili. Tarehe mbili mpaka Ijumaa ijao ni tisa, Jumamosi ni kumi, Tasua na Ashura. Al-Imamu Ahmad ibn Hanbal, Imamu Sunnati al-Mubajjal, alipoulizwa kuhusu Ashura, saumu ya Ashura, faqala yasumu at-tasi' wal-ashir, mtu afunge siku ya tisa na ya kumi ndiyo sunna. Alimamu Ahmad anasema ni makuruhu mtu kufunga siku moja peke yake tarehe kumi. Kufunga siku moja peke yake Ashura ni makuruhu, kwa sababu Mtume aliazimia kufunga tarehe tisa. Kwa hiyo sunna ni kufunga siku ya tisa, tarehe tisa na tarehe kumi. Ibn Abbas radiyallahu anhuma katika athari yake marfu'an yaqul, sumu at-tasi'a wal-ashir khalifu al-yahud, fungeni tarehe tisa na kumi wakhalifuni mayahudi. Kwa ndugu zangu Waislamu, kama mtu hataweza kufunga siku nyingi za mwezi huu wa Muharram, asikose kufunga siku hizi mbili, Tasua na Ashura, tarehe tisa ya mwezi huu na tarehe kumi ya mwezi huu. Ndugu zangu Waislamu, hii Ashura, tarehe kumi ya mwezi huu, ndiyo siku aliyouawa Al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib, mjukuu wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwa binti yake Fatima. Siku hii Ashura ndiyo aliyouawa Al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib, rihanatu Rasul sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anhu, aliyouawa siku hii Ashura mwaka wa 61 min al-hijra. Aliuawa kule Karbala wakati umri wake ni miaka 54 na miezi 6. Al-Husayn ibn Ali aliuawa, na aliuawa kinyama radiyallahu anhu. Mashia Rafida siku hii ya tarehe 10 ya Ashura wanaandamana, wanaandamana na kujikatakata mili yao na kujitoa madamu katika mili yao, wakidai kuwa wanalani mauaji ya Al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib. Haya ndiyo madai yao, kwamba wanahuzunika mauaji kwa mauaji yale na wanalani mauaji yale ya Al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Lakini unaposoma tarehe na vitabu vya tarehe, wanaelezea maulama nani aliyemuua Al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib. Ni hawa mashia, ni hawa mashia wa Romu wakubwa ndio waliomuua Al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib, halafu sasa hivi wanadai kwamba wanaandamana kwa kulani mauaji yale. Ni wao waliomuua baada ya kumuita na kumwandikia barua. Al-Husayn ibn Abi Talib alikuwa Makka, wakamwandikia barua kwamba hawautaki utawala wa Yazid, wanamtaka yeye aje kule Kufa ili wampe bai'a, awe yeye ndio kiongozi wao. Wakamwandikia barua nyingi tu. Al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib akaamua kwenda kule baada ya baadhi ya masahaba kumnasihi kwamba asiende, lakini uamuzi wake ukashika kwamba aende kule ili akawe khalifa na kiongozi kule. Alipofika kule wakambadilikia, wakamuua hawa mashia, wakamuua na wakaua wafuasi wake karibu 72, wakawaua na kuwakata vichwa pia. Wakamkata kichwa Al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, wakamkata kichwa chake wakakizungusha katika mji wa Karbala kwa Kufa, wakakizungusha kichwa kile, halafu wakakipeleka Sham kichwa cha Al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib. Hawa mashia marafiki hawa, halafu wanadai kwamba wao ni Waislamu. Kwa hiyo naye wao sio mbali kuua mahujaji hawa mashia, sio mbali. Ikiwa wamemuua mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, watashindwa kuwaua mahujaji? Na tayari imepita katika miaka ya nyuma kuwaua mahujaji na kuwapora mali zao, tayari imepita katika miaka ya nyuma kuiba al-Hajarul Aswad pale katika Kaaba, wakaliiba wakenda nalo kwao hawa mashia. Kwa hiyo sio mbali kwamba wao ndio walioshiriki na wao ndio waliosababisha vifo vya mahujaji kwa mwaka huu. Hawa mashia rafidha alaihim min Allahi ma yastahiqun. Kwa ndugu zangu Waislamu, lazima tujue tarehe ya Uislamu, lazima tujue ubaya wa hawa mashia na kwamba hawamo katika dini ya Uislamu. Kama ni wakweli, kwa nini hawahuzuniki kifo cha Umar ibn Khattab? Kwa nini hawahuzuniki kifo cha Uthman ibn Affan, makhalifa wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam? Kwa nini hawalani mauaji yale? Kwa hiyo wao ndio waliomuua Al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, na Allah subhanahu wa ta'ala anawaona na atakwenda kuadhibu siku ya kiyama. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.